Bueno, además de ser un gusto, como decimos siempre, para nosotros es una gran responsabilidad y también un gran gusto el que podamos tener aquí en el estudio de Radio Centenario al embajador de Irán en Uruguay. Estamos con Javad Heidari aquí en el estudio, con el traductor Omid, que siempre amablemente nos da esta mano para poder conversar. Bienvenidos. Muchas gracias. Queremos aprovechar el poder tenerlos aquí en el estudio para hacer un recuento de lo que ha pasado en esta última etapa, que parece que fuera mucho tiempo, pero es poco tiempo, a partir del ataque al consulado de Irán en el Líbano, que llevó muchos muertos para Irán. Pero empezar por ahí, si les parece. Sí. از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که این صحبتهایی که امروز ما با هم دیگه داریم باعث روشنگری در خصوص اتفاقاتی که در منطقه ما اتفاق افتاده بشه و بینندگان عزیز شما بیشتر آشنا بشن با ریشه این وقایع اخیر. Muchísimas gracias, le agradezco nuevamente por la oportunidad para estar presente acá en su radio y también para poder un poco hablar y aclarar un poco más sobre los últimos acontecimientos para que el buen pueblo uruguayo pueda entender un poco mejor lo que es lo que realmente está sucediendo en estos días. اقدام ایران بر اساس این وضعیتی بود که حملات مسلحانه رژیم اسرائیل به نیروهای مستشاری جمهوری اسلامی ایران در که در مبارزه با تروریست در سوریه حضور داشتن، این باعث شدش که این ایران در طول مدت 6 ماه گذشته از خودش خیشتنداری نشون بده و ولی متاسفانه آخرین اقدام رژیم صهیونیستی حمله به سفارت جمهور کنسولگری بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق بود که مخالف و نقض تمام مقررات کنوانسیون های بین المللی بودش. Esta medida que Irán optó en los últimos días justamente fue a la respuesta al ataque del régimen sionista a los intereses de Irán y a los asesores militares de la República Islámica de Irán presente en Siria, que estuvieron ahí presente para combatir el terrorismo en este país a pedido de ellos, que justamente si analizamos un poco en los últimos 6 meses, Irán ha tenido continencia en varios momentos, ha recibido varios ataques de este régimen, pero el último ataque contra su embajada en Damasco fue un inicio y bueno, se terminó un poco la paciencia de Irán también. Sí. در سالهای گذشته رژیم صهیونیستی حملات زیادی رو به نیروهای مستشاری ایران داشته که تقریبا 30 نفر از نیروهای ایران و نیروهای فرماندهان ارشد ایران در سوریه به شهادت رسیدن که اسامیشون رو من اینجا دارم. En los últimos años el régimen sionista ha apuntado en varios intereses iraníes en diferentes lugares y ha matado a 30 asesores y generales de alto rango de fuerzas militares iraníes, en lo cual yo tengo el nombre de ellos acá conmigo, de estas personas. Siempre con atentados, siempre ha sido en atentados. Sí, sí. Claro. تو شش ماه گذشته رژیم صهیونیستی به 6 پایگاه ایران و از جمله سفارت ایران حمله کرد که آخریش همین حمله به سفارت جمهوری اسلامی بودش که منجر به شهادت 7 نفر از فرماندهان ارشد کشور ما و 6 نفر از شهروندان اوروگوئه سوریه از جمله یک زن و کودک شدش. En los últimos seis meses, como le decía, hemos recibido ataques, atentados en seis diferentes puntos. Y el último ataque fue contra nuestro consulado en Damasco, que terminó en fallecimiento, martirio de siete de los asesores y generales iraníes presentes en este país, y a su vez fallecieron lamentablemente seis ciudadanos sirios, en lo cual uno era una madre con su hija. ما به خاطر اینکه دنبال تنش در منطقه نبودیم، نمیخواستیم تنش در منطقه افزایش پیدا کنه، بارها از خودمون خیشتنداری نشون دادیم، اما رژیم صهیونیستی هر بار با نقض مقررات بین المللی سیگنال های غلطی رو دریافت میکرد. Nosotros siempre no estamos buscando para aumentar las escaladas y tampoco la tensión que hay en la región. Y siempre hemos tenido paciencia y continencia, pero lamentablemente el régimen sionista ha recibido señales equivocados y en varias oportunidades ha violado los derechos internacionales contra nuestro país. ما در پاسخ به خیشتنداری ایران رژیم صهیونیستی در آخرین اقدامش علیه ایران اقدام به حمله به کنسولگری ایران نمود که همونطور که گفتم این نقض کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین و نیویورک بودش. Como le mencioné, el último ataque se terminó en el consulado de Iraní, que este fue una violación contra el derecho internacional y los convenios de Viena y Nueva York. با اینکه این افراد که کشته شدن همه دارای گذرنامه سیاسی بودن و در سفارت جمهوری اسلامی بودن، چون سفارت ایران در سوریه در دو تا ساختمان کنار هم واقع شده بود، که ساختمان کنسولگری ما در کنار ساختمان اصلی بود و اونها به طور ناجوانمردانه مورد حمله قرار گرفتن و همگی به شهادت رسیدن. Estas personas fallecidas todos tienen pasaportes oficiales diplomáticos y como sabe el consulado de Irán es un edificio pegado a nuestra embajada en Siria, por ende estuvieron presentes en este momento de ataque y lamentablemente fallecieron. جمهوری اسلامی ایران بارها در مواضع رسمی و تعاملات دیپلماتیک خودش اعلام کرده بود که دنبال گسترش تنش در منطقه نیست، ولی خواستار این بودش که این اقدام جنایتکاران رژیم صهیونیستی از سوی کشورها و از جمله سازمان ملل و شورای امنیت محکوم بشه. La República Islámica de Irán siempre es partidario de resolver los problemas a través de conversaciones y relaciones diplomáticas y tampoco quiere la escalada de tensiones en la región, pero el último ataque que recibió Irán en su embajada tampoco tuvo una repercusión en el Consejo de Seguridad de la ONU o diferentes otros países que Irán pretendía que ellos condenaran este acto terrorista, pero lamentablemente recibieron silencio. متاسفانه شورای امنیت در انجام وظیفه خودش که حفظ صلح و امنیت بین المللی کوتاهی کرد و حتی از یک صدور یک بیانیه حداقلی برای محکومیت رژیم اسرائیل خودداری کردش. Lamentablemente el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas no hizo su deber en establecer la paz y dar mensajes de paz a nivel internacional y hasta evitó para emitir un comunicado donde condene estos ataques del régimen sionista contra intereses de Irán en Damasco. No llegó a haber ni siquiera una declaración contra ese ataque que recibieron en un tercer país, además. Sí, sí. Totalmente. ما فکر می‌کنیم که چنین تخلفاتی از سوی برخی از کشورها از جمله رژیم اسرائیل این میتونه باعث تشدید تنش در منطقه ما بشه و صلح و امنیت رو در منطقه و در جهان به خطر بیاندازه. Nosotros creemos estos actos del régimen sionista justamente puede perjudicar la paz, la tranquilidad de la región y justamente va a aumentar la violencia en esta región. با توجه به ناکامی شورای امنیت در پاسخگویی کردن اسرائیل، ما بر اساس منشور ماده 51 که منشور سازمان ملل اقدام به پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی کردیم. Ante el silencio del Consejo de la Seguridad de ONU, nosotros nos vimos obligados, coincidiendo con artículo 51 de la Carta Magna de las Naciones Unidas, tomar una medida y responder a este ataque legítimamente nosotros. البته این پاسخ جمهوری اسلامی ایران به حمله وحشیانه رژیم اسرائیل به صورت غافلگیرانه نبود و ما کشورهای همسایه و کشورهای منطقه رو از این مسئله آگاه کرده بودیم. Por supuesto que la respuesta de la República Islámica de Irán a este ataque salvaje no fue repentina, sin embargo, antes de realizar el ataque avisó a todos los países vecinos. این مسئله نشانگر اینه که جمهوری اسلامی ایران نسبت به صلح و امنیت منطقه و بین المللی روی کرده مسئولانه داره. Esto quiere decir que la República Islámica de Irán, en su deber en establecer paz y seguridad regional, siempre ha cumplido con sus deberes. وزیر امور خارجه ایران 72 ساعت قبل از این حمله، پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی، کشورهای منطقه رو خبردار کرده بود. El canciller iraní 72 horas antes de esta respuesta iraní ha anunciado y avisado a los países de la región que va a suceder esto. حمله ایران هم فقط به دو تا پایگاه رژیم صهیونیستی صورت گرفت، پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی صورت گرفت و هیچ منطقه مسکونی و یا مراکز اقتصادی مورد حمله قرار نگرفت. Y esta respuesta de Irán simplemente apuntaba a dos bases militares, solo dos bases militares del régimen sionista, y ningún otro centro urbano, económico o donde pueda dañar civiles nunca se apuntó. Sí, eso es importante repetirlo porque Israel ha asesinado a los civiles, bueno, en Palestina son miles y miles, todos los días se actualiza la lista de cuántos muertos van, y son civiles los muertos. Mujeres, niños, ancianos, los ha emboscado a los civiles para matarlos después de emboscados. Irán tiene, cuando da su contraataque, el cuidado de no dañar a los civiles. Son objetivos militares. Correcto. Ma, متاسفانه میدونید امروز 200مین روز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هستش. Correcto lo que está mencionando y sabe que hoy son el día número 200 que empezaron los asesinatos del régimen sionista en Gaza. ما به صراحت اعلام کردیم که ریشه این بحرانی که در منطقه ما هستش به خاطر جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی این رژیم در قبال مردم غزه هستش. Nosotros en varias oportunidades hemos reiterado que la base de esta crisis que hoy en día existe vuelve a los asesinatos del régimen sionista y genocidio que está realizando contra el pueblo de Gaza. بنابراین اگر برگردیم به مطلب قبل که در سال قبل شما حمله پاسخ ایران یک پاسخ مشروع و قانونی و بازدارنده بود، نمیخواست تنش رو در منطقه افزایش بده. Sin embargo, volviendo a asunto anterior, la respuesta de Irán fue legítimo, legal y hubo un freno al aumento de tensión en la región. Sí. ما حمله ما پاسخی رو که به رژیم اسرائیل دادیم به تنهایی بود، در حالی که 10 تا کشور به رژیم اسرائیل کمک کردند که حملات ما رو دفع کنه. También cabe mencionar que nuestra respuesta fue solamente Irán quien se encargó de hacer esta respuesta, pero al régimen sionista la apoyaron 10 países para poder defenderse de esta respuesta iraní. ولی بعد از پاسخی که دادیم اعلام کردیم که از نظر ما این موضوع پایان یافته است، ولی اگر حمله صورت بگیره این بار به صورت قاطع و بدون و با غافلگیری انجام خواهد شد. Después de nuestra respuesta anunciamos que nosotros para nosotros el asunto está terminado y no tenemos intención de volver a atacar, pero en caso que recibamos otro ataque seguramente vamos a responder más fuerte. این دو تا پایگاه نظامی که ما زدیم، یکیش پایگاه نیروی هوایی اسرائیل بودش که از همونجا هواپیما بلند شده بود و سفارت ما رو زده بود، و یکی هم پایگاه اطلاعاتی رژیم در بلندی‌های جولان اشغالی که از اونجا اطلاعات داده شده بود. Estos dos bases militares que Irán apuntó, uno fue la base militar de fuerzas aéreas israelíes donde la casa bombarderos de ahí partieron para bombardear el consulado de Irán en Damasco, y el otro centro fue un centro de inteligencia ubicado en Altos de Golán donde se planeó el ataque contra intereses iraníes. من یه سوالی رو مطرح میکنم از بینندگان عزیز شما که فکر میکنید اگر کشورها به سفارتشون که نماد حاکمیتشون حمله بشه چه کار میکنن؟ Quería plantearle una pregunta a sus queridos oyentes. Imagínese que si un país ataca a algún consulado de un país que es representación de su soberanía de un país, ¿qué haría este país? ¿Qué respuesta daría? من عکسی از سفارت ایران آوردم که می‌بینید está mostrando unas fotos. کاملا ویران شده و تخریب شده. Acá le muestro las imágenes de nuestro consulado en Damasco que está totalmente destruido. Y acá está el cartel. همین سوال رو از وزیر امور خارجه انگلیس کردن و ازش سوال کردن اگر کشوری به سفارت ما حمله بشه شما چی کار میکنید؟ ایشون گفتش که ما با شدت به اون پاسخ خواهیم داد. Esa misma pregunta le plantearon al canciller de Gran Bretaña en caso que algún país viole y ataque algún consulado, alguna embajada de Gran Bretaña, ¿cómo respondería Gran Bretaña? Él contestó con contundencia. اسکای خبرنگار اسکای نیوز ازش این سوالو کرد. بعد خبرنگار در پاسخ گفتش خب ایران هم همین کارو کرده. Sky News era la agencia que le había hecho la pregunta. En la respuesta le dijo, bueno, Irán hizo exactamente lo mismo. Sky News lo dijo. Y hay que decir, hubo países que salieron, presidentes, que no sorprendieron, que salieron a condenar a Irán por lo que había hecho, pero hubo pueblos que festejaron. Vimos las imágenes de pueblos festejando, porque era darle una respuesta a alguien que siempre está pegando y golpeando. Una respuesta había que darla. همینطوری که شما میفرمایید متاسفانه کشورها به جای اینکه اقدام ایران رو که در جهت صلح و امنیت در منطقه و بازدارندگی بود و محکوم میکنن و چشاشون رو بر تمام نقض حقوق بشر و جنایات رژیم صهیونیستی میبندن. Es tal cual como está diciendo usted, que muchos países cierran sus ojos sobre una respuesta a un país que está atacando y está violando los derechos internacionales y no ven lo que realmente está sucediendo y terminan condenado a un país que simplemente quiere defenderse. البته در جریان حمله وحشیانه اسرائیل به سفارت ایران اتحادیه اروپا و 121 کشور که عضو جنبش عدم تعهد بودن این اقدام رو محکوم کردن. Igualmente podemos mencionar después de la ataque violentos de el régimen sionista, con los intereses iraníes, la Unión Europea, junto con 121 países de movimientos no alineados, condenaron estos ataques. من فکر میکنم که مقامات اسرائیل قصد داشتن با گسترش تنش از شکست هایی که در غزه و در فلسطین خوردن و ناکامی هایی که در مقابله با حماس داشتن فرافکنی کنند. Yo creo que las autoridades israelíes quisieron desarrollar aún más la tensión para minimizar su derrota que han obtenido con pueblo Gaza contra Hamas y quieren cambiar un poco la opinión pública. Sí, claro, claro. Hoy leíamos nosotros que en las noticias internacionales el canciller iraní tildó de lamentable el anuncio de la Unión Europea de nuevas sanciones contra Irán por ejercer su derecho a la autodefensa ante Israel, y el canciller decía que lo que hacen es ponerse del lado de Israel para tener contento a Estados Unidos, que eso es lo que ellos hacen. Sí. شما میدونید که کشورها به جای اینکه بیان برای حل ریشه‌ای مناقشات در خاورمیانه مخصوصا کشورهای اروپایی و غربی دنبال اینن که کشورهای مستقل رو تحریم بکنه. Usted sabe que hay países que no buscan resolver el problema a la raíz y algunos países occidentales intentan justamente condenar a otros países independientes. دولت‌های غربی به تحریم کردن کشورهای دیگه، کشورهای مستقل دیگه عادت کردن، ولی ما فکر می‌کنیم که سیاست تحریم یه سیاست شکست خورده‌ای هستش. Hay varios gobiernos occidentales que ya se han acostumbrado a imponer sanciones a otros países, pero a esta altura ya creemos que esta política de sanciones ha fracasado. ما می‌دونیم که اگر کمک‌های نامحدود و بدون قید و شرط رژیم آمریکا به رژیم اسرائیل نبود، اسرائیل امکان تداوم یک روز هم در جنگ علیه ملت مظلوم فلسطین رو نداشت. También si no fuera por el apoyo incondicional y limitado de los Estados Unidos a Israel, seguramente Israel ni siquiera tenía el poder de atacar un día al pueblo palestino. Claro, claro. ببینید الان 200مین روز حمله وحشیانه اسرائیل به غزه هستش، اما در همین روز گذشته شما میبینید که کمک‌های نظامی و مالی جدید آمریکا به رژیم صهیونیستی صورت میگیره. Miremos que 200 días atrás empezaron los ataques violentos israelíes contra Gaza y justamente el día de ayer fuimos testigo de apoyo militar y a través de un bono de dinero destinado para Israel nuevamente. و قدنامه شورای امنیت برای شناختن فلسطین به عنوان یک دولت رو وتو میکنه آمریکا. Y también hace veto en la resolución de ONU para reconocer a Palestina como su miembro. این چیزی جز پاداش دادن به رژیمیه که 7 ماه متوالی داره نسل کشی میکنه در غزه. ¿Acaso esto no es algo más que premiar a un régimen que cerca de 7 meses está haciendo genocidio en Palestina? الان 200 روزه که بیش از 100 هزار نفر از مردم فلسطین کشته، مجروح و مفقود شدن. Después de 200 días 100.000 palestinos se han muerto, desaparecido o lesionado a través de estos ataques. بنابراین رژیم اسرائیل یک رژیم جنایتکاریه که هیچ حقی رو برای ملت فلسطین قائل نیستش، در حالی که اسرائیل یک رژیم اشغالگره و باید به حقوق مردم تحت اشغال احترام بذاره. todo eso del régimen sionista, este asesinato que está haciendo contra el pueblo de Palestina, no es legítimo. Justamente un régimen que Israel, que es un régimen ocupante, debería respetar los derechos de pueblos que sus territorios han sido ocupados. شما در رابطه با بیمارستان شفا و کشته شدن کارکنان این بیمارستان، درمانی این بیمارستان و مردمی که در این منطقه در این بیمارستان پناه گرفته بودن، مطالب زیادی رو شنیدید که واقعا دردناکه برای این دوره‌ای که انقدر کشورهای غربی دم از حقوق بشر میزنن. En los últimos días hemos escuchado mucho sobre las personas que estuvieron en el hospital de Al-Shifa o fallecimiento de muchos empleados. Lamentablemente, en estos momentos que hablamos tanto de los derechos humanos, es catastrófico ver estas imágenes y todo lo que está sucediendo. Sí, Estados Unidos presentó el informe anual ahora de derechos humanos en el mundo. Y habla de Cuba, de Venezuela, no habla de los palestinos, no habla de lo que está haciendo Israel allí. Sí. Tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos conversando. Gracias. 9:37 estamos en vivo aquí en el estudio con el embajador de la República Islámica de Irán, Javad Khedirar, y con su traductor Omid, para hablar sobre la situación de lo que está ocurriendo en torno a Irán, en la Franja de Gaza. Y la pregunta directamente es, ¿qué piensa el gobierno de Irán de lo que puede ocurrir próximamente en la región, en la Franja de Gaza, y por dónde está el camino o el posible camino de la solución? ما اعلام کردیم که ریشه تمام این تحولات به خاطر جنایاتیه که در غزه داره اتفاق میفته. Nosotros ya habíamos anunciado que la raíz de todos esos acontecimientos es por asesinato que está sucediendo en Gaza. برای حل این موضوع این بحران در منطقه ما باید کارهایی صورت بگیره. Para resolver este problema, esta crisis, hay que tomar varias medidas. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت که چند روز پیش برگزار شد، راه حل کاهش تنش و حل ایجاد صلح در منطقه رو بیان کردش. Hace pocos días el canciller iraní en la reunión del Consejo de Seguridad de ONU presentó algunas resoluciones para poder disminuir la tensión en la zona. رژیم اسرائیل در حمله به نوار غزه به هیچ کدوم از اهداف خودش نرسیده جز کشتن 35,000 زن و کودک. رژیم سیونیستا con su ataque a Franja de Gaza no llegó a ninguno de sus objetivos y simplemente logró el fallecimiento de 35,000 personas, en lo cual hay mujeres y niños. خودشون هم اعتراف کردن که به هیچ کدوم از اهدافی رو که مد نظرشون بوده دست نیافتن. Ellos mismos han confesado que todavía no han logrado sus objetivos. از سوی دیگه اقدامات این رژیم در غزه و در حمله به کشورهای اطراف از جمله لبنان و سوریه، این خودش تهدید صلح و امنیت در منطقه است. A su vez han atacado a algunos países vecinos como el Líbano y Siria y todo eso es una amenaza para aumentar la tensión en la región. ما فکر میکنیم که اگر رژیم صهیونیستی به رفح حمله بکنه، این میتونه به نقطه جوش در منطقه تبدیل بشه. Creemos que si el régimen ataca Rafah, esto va a llegar a su punto máximo y muy complicado. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای امیر عبداللهیان 6 تا راه حل برای این مسئله بیان کردند. Canciller iraní señor Amir Abdullahian en su reunión ha presentado 6 maneras para poder resolver este conflicto. اول اینکه برقراری آتش بس فوری در غزه، رفع کامل محاصره انسانی در غزه و تبادل انسانی اسرا. En primer lugar, establecer un alto a fuego permanente lo antes posible. En segundo lugar, sería intercambio de los prisioneros. Y سومیش تبادل اسرا. دومی رفع کامل محاصره. Y también terminar con el encarcelamiento, digamos, de alguna forma de pueblo Gaza en Gaza. موارد بعدی خروج رژیم اسرائیل از نوار غزه هستش و اعمال تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل هستش. Después también la salida de Israel de Franja de Gaza en forma completa y también poner sanciones sobre la venta de armamentos a Israel. و همچنین حمایت از دیوان بین المللی دادگستری برای مجازات مقامات این رژیم. Y también apoyar a la justicia internacional para poder llevar a justicia a las autoridades israelíes que han cometido estas violaciones de derechos humanos internacionales. این مواردی بودش که وزیر امور خارجه ایران در نشست شورای امنیت بیان کرد که برای اینکه بتونیم سریعتر به صلح و امنیت در این منطقه دست یابیم. Estos puntos fueron las sugerencias del canciller iraní en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, para poder obtener una respuesta rápida ante este conflicto. El sexto punto, pues, ¿lo pueden repetir? ¿Cuál fue el de apoyar? Claro, apoyar a las, digamos, la justicia internacional. La justicia internacional. Ahí está. Ahí está. Este, y bueno, y también para llevarlo a las autoridades que han cometido estos crímenes ante autoridades internacionales y juzgarlos y atender bien, a todo lo bien. Que han hecho. Bueno, mencionaban allí antes de nombrar estos seis puntos que son una propuesta concreta. Es una propuesta concreta para cómo terminar o cómo encaminar el conflicto. Decían que un ataque a Rafa puede marcar un límite, ¿no? Porque Rafa es el último refugio. ¿Cómo es la situación en Rafa? Está, el pueblo se ha ido trasladando hacia allí. البته اگر دقت کرده باشید اخبار در رابطه با رفح حاکی از اینه که اسرائیل خودش رو آماده میکنه که به این منطقه حمله کنه، ولی مردم فلسطین، مردم غزه، نوار غزه جایی برای پناه بردن جز رفح نداشتن. Claro, el régimen sionista se está preparando para realizar un ataque a Rafah, pero el pueblo palestino ya no tiene dónde irse. Es el último lugar que también están mencionando para ir a refugiarse. و اگر این اتفاق حمله اتفاق بیفته، غزه به بزرگترین قبرستان تبدیل خواهد شد. Si llega a suceder esto, Gaza va a ser el cementerio más grande del mundo. بنابراین تمام تلاش ها و افکار عمومی باید به این سمت بره که مانع از این قضیه بشه و برقراری آتش بس فوری صورت بگیره. Por ende repetimos, es muy importante que la opinión pública y todas las fuerzas se junten para evitar eso, porque si no va a ser un catástrofe. این اقدامات رژیم اسرائیل به خاطر اینه که رژیم اسرائیل هیچ حقی رو برای ملت فلسطین قائل نیستش. Esta medida del régimen sionista quiere decir que no le da a nada ningún derecho al pueblo palestino. و به چیزی جز نسل‌کشی و کوچاندن ملت فلسطین از سرزمین مادری خودشون نمی‌اندیشند. Y no piensan en nada menos que genocidio y a echar al pueblo palestino que es su patria. ولی ما اعتقاد داریم که مسئله فلسطین جز با پایان اشغالگری حل و فصل نخواهد شد. Nosotros creemos que el problema de Palestina se va a terminar siempre con el fin de ocupación de Palestina. خیلی ها میخوان تاریخ فلسطین رو از 7 اکتبر قرار بدن. Muchos quieren establecer la historia palestina a partir de 7 de octubre. در حالی که باید مسئله فلسطین رو از 76 سال قبل مورد بررسی قرار بدیم. Sin embargo, habría que analizar la situación de hace 76 años atrás. همه میدونن که رژیم اسرائیل، رژیم صهیونیستی 76 سال پیش توسط همکاری برخی از کشورهای بزرگ ایجاد شد. Creo que ya todos saben que el establecimiento del régimen sionista fue hace 76 años atrás y con la cooperación de varias potencias mundiales. من از بینندگان عزیز شما سوال میکنم، قبل از رژیم صهیونیستی مردم فلسطین، مگر این منطقه فلسطین نبوده؟ مردم فلسطین در اینجا زندگی نمیکردن، اما الان اونها چه حقی تو این سرزمین دارن؟ Yo le quiero hacer una pregunta a sus queridos oyentes. Antes de la ocupación sionista, ¿acaso este territorio no era de los palestinos? ¿Ahí no vivían? این رژیم حتی به قراردادهای صلحی رو که فلسطینی‌ها با اونا بستن پایبند نبود. Incluso este régimen tampoco respetó a los acuerdos de paz que habían hecho en conjunto. No respetó estos acuerdos. خیلی‌ها نمی‌دونن که غزه مدت 16 سال یک زندان بزرگ روباز بود. Capaz que muchos no saben que Gaza durante 16 años ha sido un cárcel a cielo abierto. و الان به دلیل سکوت بسیاری از کشورهای غربی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی به بزرگترین قبرستان روباز جهان تبدیل شده. Y lamentablemente por el silencio de algunos países el día de hoy prácticamente se ha convertido al cementerio más grande del mundo. Sí. Claramente. Hacemos la última pausa. Última pausa y venimos un bloque más. Bueno, entramos en estos últimos 10 minutos con el embajador de Irán, con su traductor aquí colaborando para poder llegar a todos. Y aunque sea algunas palabras sobre lo que están haciendo, qué papel están jugando otros países en la región. Yemen ha actuado, ¿no? A Yemen se lo ha visto complicando a Israel en el comercio exterior. ببینید مردم منطقه ما از جمله کشورهای همسایه از لبنان، اردن، مصر از این وضعیت به شدت ناراحت هستند و همونطور که گفتم احتمال اینکه یک نقطه جوشی به وجود بیاد و تحولات از دست مقامات خارج بشه وجود داره. Mire, la población, la gente de nuestra región, también podemos decir el Líbano, Jordania y Egipto incluso, están muy satisfechos con todo eso que está sucediendo y no están contentos. Y la posibilidad que esto llegue a un punto más complicado y que los acontecimientos lleguen a salir de la mano de las autoridades es probable. نیروهایی که در این کشورها هستن به صورت خودجوش و به خاطر مقاومت در برابر اشغالگری، چون تمام این کشورها اشغالگری رژیم صهیونیستی رو تجربه کردن. Sin embargo, todas esas fuerzas, estos países ya están cansados de esta situación porque han experimentado también la amenaza del régimen sionista en sus territorios. Por eso, de una forma u otra, ellos mismos decidieron manifestarse y pararse contra todos esos actos. بنابراین باید سریعتر نسبت به توقف جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی این رژیم در غزه و کرانه باختری اقدام سریع صورت بگیره. Por eso mismo, sea como sea, lo antes posible, habría que evitar escalada de tensión y evitar este genocidio que está ocurriendo en Gaza y Cisjordania. این اقدامات مقاومت دولت یمن و حزب الله و اینا بر اساس اون تجربه‌ای که داشتن نسبت به خوی تجاوزگری رژیم صهیونیستی. Todas las medidas de resistencia de parte de los yemeníes y Hezbollah vuelve a la mala experiencia que ya han tenido contra la ocupación sionista y la amenaza que siente. ما فکر میکنیم رژیم صهیونیستی و شخص نخست وزیر این دولت با اهداف کاملا شخصی برای اینکه در قدرت باقی بمونن قصد توسعه تنش رو در منطقه دارن. Incluso creemos que las autoridades sionistas, el primer ministro incluso tiene objetivos muy personales y no tiene intenciones de parar y desarrollar estas tensiones. Sobre la preocupación que siempre surge por la cuestión atómica, de la energía atómica, los centros nucleares. Veíamos que el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán ha planteado que las instalaciones nucleares de Irán están completamente seguras. Porque siempre está esa preocupación, ¿no? ¿Qué pasa si escala el conflicto? ¿Qué pasa con lo nuclear? ما به این نکته واقف هستیم که از تشدید تنش مخصوصا نسبت به نیروگاه‌های اتمی خودداری کنیم. Nosotros estamos muy conscientes y estamos de acuerdo para evitar cualquier aumento de tensión, sobre todo los centros nucleares. همونطور که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته هیچ تعرضی به تأسیسات هسته‌ای ایران صورت نگرفته. Como también dijo el director general de Agencia de Energía Atómica, los centros atómicos de Irán no han sufrido ninguna violación. این اخباری رو که در بعضی از شبکه ها و بعضی از رسانه ها مطرح شده اینا همش کاملا دروغ هستش. Y si vimos alguna noticia que contradice eso, son falsos. Exacto. Vimos en estos días pasados, cuando Israel respondió a Irán, que Israel hablaba de un ataque muy importante y que luego Irán aclaró que no había pasado nada de lo que había dicho Israel, en esta imagen de que Israel es imbatible, ¿no? Que Israel es invencible, que nadie se atreve a atacar a Israel. همینطور که شما کاملا درست گفتید هیچ اقدامی علیه کشور ما صورت نگرفته چون ما اعلام کرده بودیم اگر این بار حمله ای صورت بگیره ما بدون اعلان قبلی و با قدرت بیشتری پاسخ خواهیم داد. Como usted mencionó, con total certeza, Irán no sufrió un ataque significativo que podamos mencionar. Nosotros anteriormente habíamos dicho ante un ataque, un daño a Irán, Irán responderá muy fuerte. با اینکه 10 تا کشور به کمک رژیم اسرائیل اومدن، جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله اسرائیل به سفارتش موفق عمل کرد. Podemos decir que a pesar que 10 países apoyan a Israel, Irán en la respuesta a Israel después de su ataque a su consulado trabajó muy con éxito. ایران اعلام کرده که عملیاتش تمام شده است ولی در برابر هر اقدام تلافی جویانه پاسخ خواهد داد. ایران ha anunciado, como dijimos, que ya da por cerrado su respuesta y cualquier ataque represalia de parte sionista va a tener nuevamente su respuesta. صهیونیست‌ها هم از ترس اقدام موثر ایران فقط سعی کردن که تبلیغات کنن که به ایران حمله کردن. Y bueno, Israel aprovechó, hizo propaganda simplemente para decir que sí ataque a Irán, que no fue tal como se cuenta. همونجور که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتن یک نوع ترقه بازی کردن در ایران. Como dijo el canciller iraní, también esto empezaron a jugar con un poco con fuegos artificiales. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros queremos agradecerles mucho que hayan estado aquí, que hayan dado todas estas, hayan explicado todo lo que han explicado. Y por supuesto, quedamos a las órdenes. Agradecemos al embajador Javad Eidari y al traductor Omid por esta presencia aquí en la 36. من از شما به خاطر این وقتی رو که در اختیار من گذاشتید تشکر میکنم. Yo también le agradezco mucho por su tiempo, por el espacio que me brindaron para estar con ustedes hoy. Muy bien.